شب بخیر کوچولو. به نام خدا. خدایی که همه ما رو دوست داره. بچه های نازنینم سلام، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. بله، خبر دارم که همتون خوبین. گلوی قشنگم، شما به دوستاتون چیز قرض میدین؟ مثلا اسباب بازیاتون یا کتاب های قصتون رو؟ آفرین به شما. حالا اگه از دوستاتون چیزی قرض بگیرین ازشون تشکر میکنین؟ آفرین به شما، اصلا این چی سوالی من کردم؟ میدونم شما خیلی مؤدبه. برای همین هم یه قصه خوشگل دارم براتون به اسم تبر خرگوش کوچولو که امیدوارم بپسندین. در یک روز بسیار سرد زمستونی، خرگوش کوچولو احساس سرما کرد و تمام بدنش شروع به لرزیدن کرد. اون به خودش گفت باید برم مقداری هیزم بشکنم و باهاش آتیش روشن کنم. خرگوش کوچولو توپلی تبرش برداشت و گذاشت تو چرخ دستی و بعد حرکت کرد به سمت جنگل. اما کار و فعالیت براش سخت بود، چون خیلی کوچولو بود، نمیتونست خیلی تند کار بکنه. برای همین اون تونست فقط چند تیکه چوب باریک ببره. در همون موقع آقا خرسی که از سرما بینیش کبود شده بود نزدیک اومد. آقا خرسی به خرگوش گفت خرگوش کوچولو، خواهش میکنم تبرتو به من قرض بده، چون میخوام هیزم بشکنم و اجاق خونم رو روشن کنم. خرگوش کوچولو با خوشحالی تبرش رو به اون داد و گفت من که بیشتر از این نمیتونم هیزم بشکنم، بهتره این تبر رو به تو دوست عزیزم بدم. آقا خرسه به خرگوش قول داد که خیلی زود تبر رو برگردونه. آقا خرسه با دستای قوی و بزرگش تبر رو گرفته بود و در هوا تاب می داد. به زودی صدای ترق ترق در جنگل بلند شد. در عرض چند دقیقه اون یه عالمه هیزم جمع کرد. بعد هیزما رو همراه با تبر برداشت و اومد پیش خرگوش کوچولو. خرگوش کوچولو با تعجب گفت تموم شد؟ تو که بیشتر از چند لحظه از تبر استفاده نکردی؟ اون اینو گفت و تبر رو از خرس گرفت و دوباره شروع کرد به شکستن هیزم. در همون موقع آقا خرس پرسید خرگوش کوچولو، برای چی اینقدر هیزم میشکنی؟ ببین، من بدون تبر تو اصلا نمیتونستم هیزم بشکنم. این چوبا برای من خیلی زیاده، تو میتونی مقداری از اونا رو برای خودت برداری. خرگوش خوشحال شد و گفت آقا خرسه راست میگی؟ آقا خرسه خندید و دستی به گوشهای توپلی خرگوش کشید و گفت وقتی که تو با مهربونیت تبر تو به من قرض میدی، من چرا مثل تو خوب و مهربون نباشم؟ بعد آقا خرسه تمام کنده های باریک و در چرخ دستی سبز رنگ خرگوش کوچولو گذاشت و خودش خوشحال و خندون بقیه کنده های بزرگ و سنگین رو برداشت و به طرف خونش به راه افتاد. خرگوش کوچولو هم با خوشحالی چرخ دستیشو به سمت خونش حرکت داد. اون روز خونه هر دوی اونا گرمتر و روشنتر از همیشه بود. عزیزای من، دیدین خرگوش کوچولو چه جوری به آقا خرس کمک کرد و آقا خرسم چه جوری جواب مهربونی خرگوشو داد؟ عزیزای دلم، ما با محبت و مهربونی و کمک به هم دیگه میتونیم اونا رو خوشحال کنیم. بله، تازه میتونیم دوستای بیشتری پیدا کنیم. چقدر خوبه که ما همیشه مهربون باشیم، به همه کمک کنیم. آفرین به شما عزیزای دلم. مثلا اگه دوستتون مداد رنگی نداره، شما مداد رنگیاتونو بهش قرض بدین تا اونم بتونه چند تا نقاشی خوشگل بکشه. آفرین به شما، آفرین به شما گلگلی های خودم که همه این چیزا رو بهتر از ما بزرگتر رو بلدین. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.